من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من خلق السماوات والأرض بدليل عقلي أول اس نے آسمان زمین کو پیدا کیا, آسمان سے پانی اتارا, فأنبتنا به پھر ہم نے اگایا اس کے ساتھ باغات بارونق, ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا ہمارا یہ اختیار نہیں کہ تم اس کی ان کے درختوں کو اگا سکو, الہم اللہ یہ سن کر بتاؤ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے, شجر آ کے بعد خیر اما یشرکون اس طرح آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا, باغات پیدا کرنے والا, میں اختیار نہیں ہے کہ تم درختوں کو اگاؤ, ایسا ایسا کرنے والا وہ بہتر ہے, اما یشرکون یا وہ بہتر ہیں جو تم شریک کرتے ہو, کیا وہ بہتر ہیں جو یہ شریک کرتے ہیں, الہم اللہ اتنی دلیل سن کر بتاؤ کہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے, نہیں بلکہ یہ قوم ہے, یا دلون عن الحق کے حق سے اعراض کرتے ہیں, حق جو توحید ہے حق سے اعراض کرتے ہیں. اب یہ پہلی دلیل, اے الہم اللہ کے بیسویں پارے میں یہ جو رکوع ہے اس کے اندر الہ کی صفات, اے الہن اس کا معنی یہ ہے کہ یہ پہلی جو صفات والا ہے یہ صفات والا الہ ہوتا ہے, آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا, آسمان سے پانی اتارنے والا, زمین سے باغات اگانے والا, کیا اور کوئی الہ ہے؟ یعنی ایک تو یہ صفات الہ کی, اب یہ صفات اللہ ہے کرنے والا یا اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے, یہ صفات معبود کی صفات ہوتی ہیں. آگے امن جعل الارض قرارا, دلیل عقلی دوم, اس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا, زمین کے درمیان نہریں جاری کر دیں, زمین کے لیے پہاڑ بنا دیے, وجعل بین البحرین حاجزہ دو دریاؤں کے درمیان پردہ بنا دیا, یہ کام کرنے والا خیر اما یشرکون, یہ کام کرنے والا یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہیں جن کو یہ مشرک شریک بناتے ہیں. اب یہ دلیل سن کر بتاؤ, الہن ما اللہ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اس سے میں معلوم ہوں یہ جو زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنائے, زمین میں نہریں جاری کرے, پہاڑ پیدا کرے, دریا میں پردہ بنا دے, یہ کام کرنے والے کو کہتے ہیں الہ, یہ کام کرنے والے کو کہتے ہیں الہ معبود. تو بتاؤ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بل اکثر ہم لا یعلمون, اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. آگے امن یجیب المضطر, یہ دلیل عقلی سوم, کیا وہ جو پہنچتا ہے مضطر کو, بے بس کی پکار کو سنتا ہے, قبول کرتا ہے جب وہ پکارے, اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کے اندر خلیفہ بناتا ہے, خیر اما یشرکون, وہ بہتر ہے جو یہ مشرک جو شریک کرتے ہیں, الہم اللہ, یہ سن کر بتاؤ کیا اور کوئی معبود ہے؟ یعنی دوسرا کوئی معبود نہیں ہے. قلیل اما تذکرون, اب مجیب المضطر, مضطر کی دعا کو قبول کرنا، اس کی مشکل کشائی کرنا، یہ صفات ہیں معبود کی. اب یہ اللہ ہی ہے، الہم اللہ، یہ اللہ ہی ہے یا کوئی اور بھی ہے اللہ کے ساتھ؟ تو جواب بنے گا لا الہ الا اللہ. یہ سارے جتنے مقام الہم اللہ، الہم اللہ کیا ہے، تمام میں جواب ہوگا نہیں ہے. تو جواب ہوگا یعنی لا الہ الا اللہ قلیل ما تذکروا. چوتھی عقلی دلیل جو راہ دکھاتا ہے سمندر اور دریا کی خشکی میں، خشکی اور دریا کی ظلمات میں، اور جو بھیجتا ہے عوام کو خوشخبری دینے والا بنا کر رحمت سے آگے آگے، کیا یہ بہتر ہے اما یشرکون؟ اور یہ سن کر بتاؤ الہم اللہ کیا اور معبود ہے یعنی لا الہ الا اللہ تعالی اللہ ما یشرکون. ام یبدأ الخلق، پانچویں دلیل، جس نے پہلی بار پیدا کیا پھر دوبارہ پیدا کرے گا، اور جو رزق دیتا ہے آسمان زمین سے روزی دیتا ہے، خیرن وہ بہتر ہے اما یشرکون یا مشرک جو شریک بناتے ہیں. یہ سن کر بتاؤ الہم اللہ کیا اور کوئی معبود ہے؟ جواب ہوگا لا الہ الا اللہ. قل آتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لے آؤ کوئی برہان تمہارے پاس ہے تو اگر تم سچے ہو. اب یہ جتنے دلائل آئے ہیں ان میں امن امن امن، یہ امن قطع ہے بمانا بل، اور بل سے مراد یہاں پر کیا ہے، ایک دلیل سے دوسری دلیل کی طرف منتقل ہونا. یہ دلیل سن لی، چلو بلکہ یہ دلیل سن لو، چلو پہلی کو چھوڑو یہ دلیل سن لو، یہ اس طرح ایک دلیل سے دوسری دلیل کی طرف انتقال مراد ہے، منتقل ہونا مراد ہے. جو پہلی دلیل ختم ہوئی ہے اس کے آخر میں ہے بل ہم قوم یعدلون، یہ توحید سے اعراض کرتے ہیں. دوسری دلیل ختم ہوئی وہاں پہ نفظ آیا بل اکثر ہم لا یعلمون، یہ ماقبل سے ترقی کے طور پہ، پہلے تھا توحید سے اعراض کرتے ہیں، اب توحید کو جانتے ہی نہیں. بل اکثر ہم لا یعلمون، توحید کو تو جانتے ہی نہیں. آگے تیسری دلیل، تیسری دلیل کے اخیر میں آ رہا ہے قلیل ما تذکرون، یعنی ضدی ہیں، نصیحت نہیں حاصل کرتے، ضد کی وجہ سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے. آگے چوتھی دلیل میں لفظ آ رہا ہے تعال اللہ عما یشرکون، کہ اللہ ہر قسم کے شریک سے پاک ہے. اور جب پانچویں دلیل ختم کی، اب فرمایا چیلنج دو ان کو، کہو لاؤ کوئی برہان کسی اور کے شریک ہونے کے لیے جو تم دعوت کرتے ہو، تو اس کے شریک ہونے کی کوئی برہان کوئی دلیل ہے تمہارے پاس تو لے آؤ. یہ جو چوتھی دلیل ہے مَنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی کی ظلمتوں میں راہ دکھانے والا کون، سمندر کے اندر راہ دکھانے والا کون؟ اب یہ خشکی اور ظلمت، خشکی اور تری میں ظلمتوں میں راہ دکھانے والا اللہ ہی ہے. اب اس کے مقابل ہے وہ روایت جس میں آتا ہے عینونی یا عباد اللہ، کہ جی جنگلات میں جاؤ تو وہاں یہ کہا کرو اے اللہ کے بندو میری امداد کرو، عینونی یا عباد اللہ، تو اللہ کے نیک بندے وہاں جنگلوں کے اندر موجود ہوتے ہیں، وہ تمہاری امداد کریں گے. اب وہ روایت بالکل بے سند ہے، موضوع گھرنتو روایت ہے، لیکن اس کے ہٹ سا اس سے ہٹ کر وہ روایت اس آیت کے خلاف ہے. آیت بتاتی ہے خشکی کے اندر جس سے مدد مانگی جائے اور جو راہ دکھائے وہ صرف اللہ ہے, اللہ کے علاوہ کوئی اور راہ دکھانے والا نہیں ہے. قل لا یعلم, یہ سمرہ متفرے پر قصہ اول وسانی. پہلے جو دو قصے بیان ہوئے دونوں کے اندر علت نکلی اللہ ہی عالم الغیب ہے. اب اسی پہ نتیجہ آ رہا ہے کہ اعلان کر دیجئے کہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ, کہ آسمان و زمین میں کوئی بھی نہیں ہے جو عالم الغیب ہو سوائے اللہ کے. اب یہاں پر من فی السماوات والارض میں انبیاء خصوصاً موسیٰ و سلیمان جن کا پہلے ذکر چکا, خصوصاً موسیٰ و سلیمان وہ عالم الغیب نہیں, باقی انبیاء بھی عالم الغیب نہیں, خصوصاً یہ دو پیغمبر یہ بھی عالم الغیب نہیں, عالم الغیب صرف اللہ ہے. وما یشعرون, اور انہیں یہ شعور نہیں کہ وہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. یہ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین, پانچوں دلائل مذکورہ سے متعلق ہے. یعنی ہم تو اپنے مقصد کے لیے دلائل بیان کر چکے ہیں, اگر اب بھی نہیں مانتے ہو تو کوئی دلیل تم بھی لے آؤ نا. ہم نے تو اپنے مقصد کو ثابت کرنے کے لیے یہ پانچ دلائل پیش کیے ہیں. اب چاہیے یہ تھا کہ تم مان لیتے, اگر تم مانتے نہیں ہو اب بھی تو تم بھی تو اپنا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل لے آؤ نا. کرو جی. اب کل لا یعلم, پہلے دونوں قصوں پہ نتیجہ, آگے بل زجر, بل ادارکا عدم علم, ختم ہو چکا ہے ان کا علم آخرت کے بارے میں. بل ہم فی شکن, بلکہ وہ شک میں پڑے ہیں, بلکہ وہ منہا ہم منہا عمون اندھے. ادارکا علم فی الاخرہ, قیامت کا وقت جاننا تو درکنار, آخرت کا علم ہی نہیں ہے, آخرت کا علم ہی نہیں ہے. وقال الذین کفروا شکوا ایزا کنا ترابا و آباؤنا ائنا لمخرجون لقد وعدنا ہذا نحن و آباؤنا من قبلو. یہ پہلے وعدہ ہو رہا ہے جی, نکاح زندہ کیے جاؤ گے, زندہ کیے جاؤ گے, لقد وعدنا, لیکن آج تک پورا تو نہیں ہوا, آج تک کوئی زندہ ہو کے آیا تو کوئی نہیں. ان ہذا الا اساطیر الاولین, تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں. قل سیروا فی الدنیاوی فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین ولا تحزن علیہم. تسلی دوسری بار تسلی. کتنے مواعظ بلیغہ کے بعد اب بھی مخالفت کریں تو آپ ان پہ غم نہ کریں اور نہ آپ تنگ ہوں مما یمکرون, جو یہ کر رہے ہیں, کیونکہ پہلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی ہوا. وہی یقولون شکوا متا ھذا الوعد ان کنتم صادقین. قل عسى یکون, جواب شکوا, عسى بمعنی یقین ہے کہ رد فلکم, بالکل قریب آ چکا ہے, تمہارے ساتھ لاحق ہو چکا ہے بعض وہ عذاب جو تم جلدی جلدی مانگتے ہو. بعض سارا نہیں صحیح, یعنی کچھ آئے گا. وَإِنَّ رَبَّكَ, یہ بعض الذی, یہاں پہ مفسرین لکھتے ہیں غزوہ بدر میں اس کا کچھ حصہ اللہ پاک نے دنیا میں دکھایا. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. وَإِنَّ رَبَّكَ دَلِيلُ عَقْلِ اول متعلق بدعوی اول. تیرا رب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں, یعنی سب کے اعمال جانتا ہے اور اس کے مطابق سزا دیتا ہے. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ, ان کے اعمال کی کیا تخصیص ہے؟ آسمان زمین میں کوئی پوشیدہ چیز نہیں مگر فی کتاب مبین, اللہ کے علم میں ہے. کوئی بھی پوشیدہ چیز ہو تو اللہ اس کو جانتا ہے. تو یہ علم کامل, اس علم کامل میں اللہ کا شریک کوئی نہیں. ان ھذا القرآن, جملہ معترضہ برائے صداقت نبی کریم. یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر اکثر وہ چیزیں جس میں وہ جھگڑتے ہیں. یہ چیز پہلی کتابوں میں نہ تھی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے یہ کلام لائی گئی. وَإِنَّهُ لَهُدًى, ہدایت رحمت لِلْمُؤْمِنِينَ مُسْتَفِيدِينَ. اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ, اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا عملی. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. وَتَفَتَوَكَّلْ, یہ تیسری بار تسلی. اتنے دلائل کے بعد بھی اگر مانتے نہیں ہیں, آپ غم نہ کریں, آپ بھروسہ کریں اللہ پر. انکا علی الحق المبین, علت اول, آپ حق پر ہیں, واضح واضح حق پر ہیں, اس لیے ان کی مخالفت کی فکر نہ کریں. ایک علت, انکا لا تسمع الموتا, یہ دوسری علت. دوسری علت یہ ضدی ہے, ضدی, اس لیے مانتے نہیں ہیں. انک لا تسمع الموتا, الموتا تشبیہ اول, ارسم تشبیہ دوم, بہاد لوم یہ سوم, مسئلہ گزر چکا ہے سارا. ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون. وإذا بقى القول علم, تخفیف دنیوی, جب واقع ہوگی بات ان پر, بات یعنی وعدہ قیامت کا, جب وعدہ قیامت کا آئے گا, مراد قریب الوقوع ہوگا, وقع قریب الوقوع ہوگا, تو اس وقت ہم نکالیں گے ایک دابہ زمین سے, دابتم من الارض, ایک زمین سے دابہ نکلے گا. تو کلمہم, لوگوں سے کلام کرے گا. ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون, کہ لوگ ہماری آیتوں پہ یقین نہیں کرتے. جمہور مفسرین کے نزدیک اس دابہ سے مراد خاص دابہ ہے جو قیامت کے قریب نکلے گا, اور وہ لوگوں سے کلام کرے گا کہ لوگ آخرت پر, ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے. یہ عام مفسرین کے نزدیک دابہ سے مراد ایک مخصوص دابہ. چنانچہ ترمذی شریف میں اس دابہ کا ذکر آتا ہے کہ اللہ پاک قیامت کے قریب اخیر زمانے میں زمین سے ایک دابہ کو نکالیں گے. ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں دابہ سے مراد کوئی مخصوص دابہ مراد نہیں ہے, اور الکول سے مراد ہے وعدہ عذاب. عام مفسرین کے نزدیک تو الکول سے مراد وعدہ قیامت کا, مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک الکول سے مراد وعدہ عذاب. وعدہ عذاب, جب وعدہ عذاب آئے گا, عذاب ان پہ آئے گا, تو ہم نکالیں گے دابتم من الارض, زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان کے ساتھ باتیں کرے گا. آگے ان الناس, یہ علت ہے ما قبل کے لیے, وہ بتائے گا کہ سارے دین باطل ہیں سوائے دین اسلام کے. جب عذاب کا وقت آ جائے گا, اللہ پاک اس وقت زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو کلام کرے گا. کلام کر کے کیا بتائے گا؟ ان الناس, یہ ما قبل کے لیے علت, علت کہ تمام دین جتنے ہیں اسلام کے علاوہ وہ باطل ہیں. ہماری آیات پر یہ یقین نہیں کرتے. آیات والا دین, دین اسلام یہ سچا ہے, دین اسلام کے علاوہ جتنے دین ہیں وہ باطل دین ہیں. ابھی اللہ پاک کہتا ہے یہ تخفیف دنیاوی ہے, ایسا وقت آئے گا, جب ایسا وقت آ جائے گا اس وقت ایمان لانا کوئی فائدہ نہ دے گا, ضد نہ کرو, اس وقت سے پہلے پہلے توحید کو قبول کر لو. وَيَوْمَ نَحْشُرُ تَخْفِيفَ أُخْرَوِي, ہر امت سے ہم اکٹھی کریں گے ایک فوج جو ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے, تمام مکذبین کو اکٹھے کریں گے. فَهُمْ يُوزَعُونَ, پھر وہ روکے جائیں گے تاکہ پچھلے بھی ان کے ساتھ مل جائیں اور سب اکٹھے ہو جائیں, یہاں تک کہ جب حساب کتاب کے مقام پر اکٹھے ہو کے آ جائیں گے تو اس وقت کہا جائے گا اکذب تم بے آیاتی, جرم اول تم نے میری آیتوں کی تکذیب کی, ولم تو ہی تو بے ہا علما, جرم قوم اور تم نے اس کے بارے میں علم کا احاطہ نہیں کیا, یعنی علم بھی نہیں تھا اور ویسے تکذیب کرتے رہے بغیر کسی دلیل کے. ام مازا کن تم تعملون, تم یہ تکذیب کرتے تھے اور بغیر دلیل کے کرتے تھے, ام مازا یا بتاؤ کیا تم عمل کرتے رہے, ام مازا کیا تم عمل کرتے رہے, شرکی یا امان. یہ نیچے لکھا ایزائے انبیاء و مومنین, تکذیب کرتے رہے بغیر دلیل کے کرتے رہے, یا بتاؤ صحیح تم خود ہی کہ انبیاء اور مومنین کو ایزاد دیتے رہے, شرکی عمل کرتے رہے. وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ, ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جائے گی بوجہ شرک کے. فَهُمْ لَا يَنْتِقُونَ, وہ جواب نہ دے سکیں گے. أَلَمْ يَرَوْا, یہ دلیل عقلی دوم, یہ اللہ پاک تخفیف پیش کرتا ہے, اس وقت بات نہیں کر سکو گے, اس سے پہلے ایمان قبول کر لو. انا جعلنا اللیل, اس کا تعلق ہے دلیل کا دوسرے دعوے کے ساتھ. دوسرا دعویٰ ہے کہ کارساز اور مختار اللہ ہے, ہم نے رات کو بنایا تاکہ سکون کریں, دن کو بنایا روشن, یہاں بھی وہی سنت احتیاط کے, دن کو بنایا روشن, روشن کیوں بنایا, آگے علت معذوف ہے, لِتُبْصِرُوا فِيهِ, اور جعلنا اللیل, بنایا رات کو, کیا بنایا, یہ مبصرن کے مقابل مظلمن, مبصرن کے مقابل مظلمن, تو اللیل کے بعد مظلمن لے لو مبصرن سے سمجھ کر, اور لِيَسْكُنُوا سے سمجھ کر, مبصرن کے بعد لیبصروا, تو یہ سنت احتیاط. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون, ویوم ینفخ فی الصور, تخفیف اخروی, سور پھونکا جائے گا, ففزع من فی السماوات, آسمان زمین والے سارے گھبرا جائیں گے, یہ پہلا سور ہے نفخہ اولا, سارے گھبرا جائیں گے, گھبرا کر سارے مر جائیں گے. الا من شاء اللہ, ہاں جن کو اللہ چاہے, یہ من شاء اللہ میں مفسرین نے لکھا ہے جبرائیل, بیکائیل, اسرافیل, عزرائیل, حاملان عرش, پھر ان کی وفات بھی بعد میں ہو جائے گی, یہ اس وقت البتہ شروع شروع میں بچیں گے. وَكُلُّنَا تَوْهُ دَاخِرِينَ, سارے اللہ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے, جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو حاضر ہوں گے, داخرین عاجزی کرنے والے. وَتَرَى الْجِبَالَ, یہ تاثیر در جمادات, یہ پہلے فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ, تاثیر در زی روح, پہلا سور پھونکا جائے گا, زی روح ذوات الارواح, ان کے اندر اثر یہ ظاہر ہوگا کہ گھبرا کر پھر مر جائیں گے. اور تاثیر در جمادات, جمادات میں جو تاثیر ہوگی, اثر ہوگی, وہ کیا, تحسبھا جامدا, پہاڑ دیکھے گا تو جن کو تو گمان کرتا ہے کہ جمے ہوئے ہیں, اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن یہی پہاڑ تمر و مر صاحب اس طرح اڑیں گے جس طرح بادل اڑتے ہیں. ان جمادات میں، جمادات میں سب سے بڑے یہ پہاڑ ہیں، پہاڑ اس طرح اڑیں گے جس طرح روئی اڑتی ہے، بادل جس طرح اڑتا ہے. سن اللہ، یہ کاریگری ہے اللہ کی، وہ اللہ جس نے مضبوط کیا ہر چیز کو اس کے مناسب حال. انہو خبیر بما تفعلون، تمہارے اعمال سے اللہ باخبر رکھنے والا ہے، لہذا تمہارے اعمال کے مطابق سزا دے گا. من جا بالحسنا، یہ قانون مجازات. انہو خبیر شرط مجازات، من جا قانون مجازات، اور من جا بالحسنا اس میں ہے بشارت، جو نیکی کرے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے. ومن جا بالسیئہ تخفیف، سیئہ سے مراد شرک، جو برائی کرنے والا ہوگا، شرک کرنے والا، چہروں کے بل ان کو زمین میں اوندا کر کے پھینکا جائے گا. حل تو ازو نہ الا ما کنتم تعملون، تذلیل مجرمین. انما امرت ان اعبد، دلیل وحی بطور سمرا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں، وہ شہر حرمہا، جس کو اللہ نے عزت والا بنایا ہے. ولہو کل شے، اور اس اللہ ہی کے لیے ہے سب کچھ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمین عقیدتن و عملن ان میں سے بن جاؤں. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں. اب جو کوئی تبلیغ کے بعد ہدایت پا جائے گا تو اپنے فائدہ ہے اس کا، اور جو گمراہ ہوگا تو میرا کوئی نقصان نہیں. فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، میرا کام ہے ڈر سنانا. إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، یہ پہلے دو قصوں سے متعلق ہے بطور سمرا. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، یہ پچھلے دو قصوں پر متفرع ہے. اعلان کر دے میرے پیارے پیغمبر، تمام صفات کارسازی اللہ کے لیے. سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، دکھائے گا اپنی نشانیاں تم پہچان لوگے. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں، بلکہ جزا سزا بھی واقع ہوگی.